konieczność niezwłocznego przeprowadzenia dalszych czynności, w tym także czynności polegających na przeszukaniach. Te przeszukania przeprowadzono niemal jednocześnie w 15 miejscach w kraju. A w tej sprawie już kilka dni temu przeszukano pomieszczenia w resorcie infrastruktury, w tym gabinet wiceministra Zbigniewa Rynasiewicza z Platformy. Zatrzymani też zostali dwaj podkarpaccy biznesmeni. A więcej o tym, co działo się dziś w Sejmie, już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych kieruje zawiadomienie do prokuratury w sprawie dzisiejszych wydarzeń w MSZ-cie. Lider Kongresu Nowej Prawicy Janusz Korwin-Mikke spoliczkował Michała Boniego. Do zdarzenia doszło w czasie spotkania europarlamentarzystów, wyjaśnia rzecznik resortu Marcin Wojciechowski. I w trakcie rozpoczęcia tego spotkania, gdy goście witali się między sobą, doszło do tego godnego pożałowania incydentu. Wyrażamy głębokie ubolewanie w związku z zaistniałą sytuacją i informujemy, że przekazujemy sprawę prokuraturze. Michał Boni, jak relacjonował w rozmowie z Trójką, jeszcze nie wie, czy podejmie kroki prawne w tej sprawie. Będę się zastanawiał, tak? Z pokorą przyjmuję różne zachowania wobec siebie, nawet po tym oczyszczeniu, po tym wyznaniu moim. W sieci dalej jest dużo takich pełnych nienawiści określeń. Co prawda, czym innym są słowa, a czym innym jest bezpośrednie naruszenie prywatności w sensie fizycznym i to jest nie do akceptacji. Miesiąc temu lider Kongresu Nowej Prawicy zapowiadał, że jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobi, gdy dostanie się do Europarlamentu, będzie zaatakowanie Michała Boniego. Jego zdaniem, gdy przygotowywał ustawę ilustracyjną, która ujawniła niektórych agentów UB i SB, Boni 22 lata temu z mównicy sejmowej nazwał go idiotą i oszołomem, a kilka lat później sam przyznał, że był agentem. Nie przeprosił mnie, więc gdy go spotkam, dam mu w mordę, zapowiadał Korwin-Mikke, a dziś zrobił, co zapowiadał. Mundury dla polskich żołnierzy uszyją Chińczycy. Przetarg na ich dostawę wygrała firma, która co prawda jest z Unii Europejskiej, ale ma poddostawców z państwa środka. Polskie firmy i eksperci krytykują takie rozwiązanie. Ministerstwo Obrony nie widzi w nim nic zdrożnego. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Dla Ministerstwa Obrony sprawa jest prosta. Ogłoszono przetarg na dostawę mundurów. Zgłosiły się firmy z Polski i Unii. Wygrała najkorzystniejsza oferta. Po raz pierwszy szyjemy komplet munduru za mniej niż 200 zł. Mówi komandor Janusz Walczak z MON. A że mundury będą szyte w Chinach, to przecież nie obniży ich jakości, dodaje oficer. Konsorcjum szyje dla wielu znanych, sławnych marek europejskich i światowych. I tam też chyba nie ma możliwości przepuszczenia byle jakiej roboty. Ale nie o jakość, a o zasady tu chodzi, polemizuje publicysta wojskowy Andrzej Walentek. Pieniądze wydawane na wyposażenie i uzbrojenie polskiej armii, które pochodzą z budżetu, czyli z pieniędzy nas wszystkich, powinny być w jak największym stopniu wydawane w Polsce. I to jest oczywista rzecz rozumiana przez większość państw. W USA na przykład większość uzbrojenia i wyposażenia armii pochodzi z krajowego rynku, a jeśli jest nawet zagraniczny dostawca, to produkcja musi się odbywać na terenie Stanów Zjednoczonych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony na mundury z chińskim rodowodem wyda około 40 milionów złotych, a zamówienie ma być zrealizowane do końca roku. W sumie wojsko zamówiło blisko 160 tysięcy sztuk mundurów w wersji letniej i zimowej. To był serwis Trójki. No i niech ktoś zaprzeczy, że polska polityka to Mordor. No, dzisiaj nowy poziom, drodzy państwo, i nie ma się czym chwalić i nie ma się z czego cieszyć. 6 minut po 16, teraz informacje o pogodzie. Najbliższe godziny burzowe i deszczowe na południu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed bardzo silnymi burzami z gradem na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, a także przed ulewami w Małopolsce i na Podkarpaciu. Sporo chmur też w centrum, najwięcej przejaśnień na Pomorzu, od 20 stopni w Suwałkach do 26 w Szczecinie. Tak było dziś, noc z opadami też głównie na południu kraju. Przelotnie padać może za to w okolicach Warszawy i Białegostoku. Wszędzie wyrównana temperatura mniej więcej 14-15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład 17-calowy notebook Dell z procesorem Intel Pentium za 1679 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Wyprzeć innych. Kup świetnie wyposażonego crossovera Suzuki SX4 Classic. Tylko 100 samochodów, tylko 47 900 zł. Tylko w salonach Suzuki. Nie przegap. Oferta ważna tylko od 14 do 19 lipca. Dzień dobry, a co to? Kiosk zamknięty? Przerwa na opalanie. A co potrzeba? Nową kartę SIM. Muszę zmienić numer telefonu, ci wielbiciele, rozumie pan? No właśnie nie rozumiem. No wie pan? No bo po co pani nowa karta, żeby zmienić numer? Czyż to bez sensu? Tylko oręcz na kartę. Nie musisz kupować karty SIM, jeśli chcesz zmienić numer telefonu. Wystarczy w telefonie wstukać kod *660*. Zachowasz środki na koncie, usługi, pakiety i kontakty na karcie. Numer błyskawicznie zmienia się z Orange. Szczegóły na orange.pl. Ogórki gruntowe na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A o walorach ogórków mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Ogórki są niskokaloryczne. W ponad 95% składają się z wody i stanowią doskonałą bazę do orzeźwiających warzywnych koktajli. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne ogórki gruntowe. Jedynie 1,99 zł za kilogram. Ogórki gruntowe teraz tylko 1,99 zł. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Proszę państwa, przecen w Media Expert. Coraz bliżej wielkiego finału. Wielki finał przecen w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 12 lipca. Białka Tatrzańska. Parking przy Kotelnicy. Niedziela, 13 lipca. Jastrzębie-Zdrój. Stadion Miejski. Zagrają Maryla Rodowicz, Patrycja Markowska i formacja Nieżywych Schabów. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja popołudniowa. Ochłodzenie w przyrodzie tak, a przy wiejskiej w Warszawie temperatura dziś poszybowała w górę. Zdecydowanie. Zapraszamy do Trójki. Ale po kolei. ABW przeszukuje rzeszowską prokuraturę. Waldemar Pawlak widzi w tym naciski na PSL i szarżuje. Wniosek o przełożenie głosowania nad wotum nieufności wśród kolegów uznania jednak nie znajduje. Minister Sienkiewicz i rząd pozostają. Pozostaje też niesmak. Bo choć były szef ludowców bitwę przegrał, to dał znak, że toczy wojnę. Wczoraj przeszukano pokój poselski, mieszkanie, dom, biuro posła na Sejm. Czy nie należy tego wyjaśnić, aby głosowanie nie odbywało się pod zastraszeniem? To wszystko jest zlepione brudem. Może być demokracja na argumenty, może być na służby i prokuraturę. Wielopiętrowa insynuacja, a dziś prosta jest matematyka, bo ją widać na sali sejmowej. I jak państwo słyszą o wakacjach, posłowie chyba jeszcze nie myślą. A europosłowie? A to sprawdzimy. Słupki niezgody. Niektóre ścieżki rowerowe w Krakowie zabezpieczono przed wjazdem aut, ale rowerzystom zafundowano niebezpieczne przeszkody. Rower został na słupku, no ja wypadłem z roweru. Wciąż mam problem z wyprostem ręki. Zdarzenie się wydaje się błahe, no jednak dla mnie niesie poważne konsekwencje. Spełnienie snu o lataniu umożliwia nawet tym mniej odważnym, bo ktoś, kto boi się skoczyć ze spadochronem, może to samo przeżyć w tunelu aerodynamicznym. Tam też ćwiczą mistrzowie przygotowujący się do najważniejszych zawodów. Tunel aerodynamiczny jest taką troszeczkę tańszą alternatywą wykonywania treningów, ponieważ wcześniej musieliśmy szukać takich obiektów za granicą. Jeździliśmy na treningi wcześniej do Stanów Zjednoczonych, byliśmy gdzieś tam nawet w Malezji, w Dubaju. Uliczne zbiórki na wakacje z gitarą, z kolegami czy z sympatycznym zwierzakiem i koniecznie tabliczką, która przyciąga uwagę. Teksty typu zbieram na czołg, żeby zburzyć Sejm, na pewno są chwytliwe, ale czy to na każdego działa, nie wiem. No ja też nie wiem, sprawdzimy. Kiedy już uda się uzbierać na bilet, trzeba przebrnąć przez kolejowy rozkład jazdy, czyli to będzie legenda o legendzie. To jest chyba za dużo tych punktów. Nie wiem, co to jest S tam, któraś. Odnośniki wszystkie pod spodem, nawet nie pod spodem, nie ma ich pod spodem już. One są w innej gablocie. Czasem łatwiej jednak samochodem. No a propos, wśród słuchaczy Trójki na pewno dziś, jak każdy piątek po południu, wielu kierowców. Wyjaśnimy przy okazji, co w praktyce oznacza zasada piłeś, nie jedź. Myślałem, że jestem trzeźwy. Dobrze się czułem, wstałem, wiedziałem, że wczoraj piłem, ale byłem przekonany, że jestem trzeźwy, no nie? A byłem nie trzeźwy. Nie zabraknie też emocji piłkarskich, zaproszenia do kina. Audycja popołudniowa, jak w każdy piątek, do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Więc co teraz? A po angielsku? So now what? I to jest tytuł naszej piosenki dnia. The Shins. A w dowolnym, takim wolnym tłumaczeniu zespołu Szymy. Więc teraz co? Więc teraz trzeba przypomnieć, że to była nasza piosenka dnia. The Chains, So Now What? Kwadrans i pół minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Rząd trwa w składzie niezmienionym. Wniosek PiSu o wyrażenie przez Sejm wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza w związku z aferą taśmową wyrzucony do kosza. Albo inaczej odrzucony, ale zanim posłowie mogli przystąpić do głosowania, doszło do poważnych niesnasek w koalicji. Ludowcy zażądali bowiem wyjaśnień w sprawie wkroczenia agentów CBA do biur poselskich szefa klubu PSL Jana Burego. Ten politycznie dynamiczny dzień w Sejmie śledził Łukasz Walewski. Kilka przerw, 3,5 godziny, spotkanie premiera z szefostwem ludowców oraz zamieszanie wewnątrz koalicji. Aż tyle było potrzeba, aby Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, złożony przez PiS po tak zwanej aferze taśmowej. Zaczęło się od tego, że były prezes ludowców Waldemar Pawlak tuż po 10 rano przed głosowaniem wyszedł na mównicę i w przejmujący sposób poprosił o przerwę w obradach do 22 lipca, aby wyjaśnić najpierw, dlaczego CBA przeszukiwało wczoraj biura szefa klubu PSL Jana Burego. Wczoraj przeszukano pokój poselski, mieszkanie, dom, biuro posła na Sejm. Czy nie należy tego wyjaśnić, aby głosowanie nie odbywało się pod zastraszeniem, pod swego rodzaju szantażem? Powinno na tym zależeć i koalicji, i opozycji. Panu premierowi chyba nie zależy na tym, żeby minister się utrzymał głosami posłów, którzy są zastraszani. Po giertychu wszystko jest możliwe. Dzisiaj nie wiadomo, mogą się pojawić dowolne nagrania z dowolnego czasu, z dowolnych spotkań. Także obecny prezes PSL-u i wicepremier Janusz Piechociński zażądał, aby zwołać posiedzenie Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Wnioskujemy też i prosimy o zweryfikowanie płynących spekulacji i plotek. A przypomnijmy, od początku afery taśmowej były tarcia na linii ludowcy, szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Ludowcy na początku grozili, że poprą wniosek o odwołanie ministra. Dopiero rozmowy koalicyjne przesądziły, że z rządu go jednak nie usuną, a wczorajsza interwencja CBA u posła Burego, zdaniem byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego z PiSu, nie jest przypadkiem. Obiektywnie istniejąca moim zdaniem afera korupcyjna też jest wykorzystywana przy okazji właśnie wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza do presji na PSL. Również posłowie Twojego Ruchu poparli wniosek ludowców o wyjaśnienie całej sprawy przed głosowaniem. Opozycja podkreślała, że przecież CBA podlega bezpośrednio premierowi. Ogłoszono przerwę, którą co chwila przeciągano. Premier rozpoczął rozmowy z ludowcami w ich gabinecie, po drodze wyjaśniając, że nie dziwią go ich wątpliwości. Nie, znaczy rozumiem emocje i motywacje. Ale równocześnie dodał, że chce, aby sprawę ministra Sienkiewicza załatwiono jeszcze dziś. Tymczasem posłowie Platformy, jak Andrzej Halicki, starali się deprecjonować problem i, jak mówili, teorię spiskową o wykorzystywaniu służb w polityce. Nie chcę być złośliwy, ale sugerowanie związków wszystkiego za wszystkim to jest taka wielopiętrowa insynuacja, a dziś prosta jest matematyka, bo ją widać na sali sejmowej. Po spotkaniu z ludowcami premier wyszedł, rzucając dziennikarzom, że tu cytat, wydaje mi się, że mamy wspólne zdanie. Następnie potwierdziły to dwa kolejne głosowania. Nie zdecydowano o przerwaniu obrad Sejmu do 22 lipca, a potem przepadł wniosek PiSu o wotum nieufności wobec szefa MSW. Za odwołaniem ministra głosowała cała opozycja. Przeciw karnie były PO i PSL. Natomiast jedna osoba się wstrzymała i był nią Waldemar Pawlak. Z ust prawicy słychać teraz poważne pytania. Jaka rozgrywka wewnętrzna u ludowców spowodowała całe to dzisiejsze zamieszanie? I na ile niepewna jest sytuacja ministra spraw wewnętrznych, skoro jego osoba wywołuje takie tarcia w koalicji? Sam minister Sienkiewicz po głosowaniu wyszedł z Sejmu tylnym wyjściem i rzucił jedynie, że decyzji Sejmu nie będzie komentował. Pan Waltek dziś się nie bał. Ktoś powie wielki powrót byłego szefa PSL. Ja dodam, że PO i PSL zapewniają, że koalicja w spokoju będzie kontynuować swoją pracę i o nieporozumieniach nie ma już mowy. Choć wicepremier Janusz Piechociński nadal oczekuje wyjaśnień od instytucji państwowych w sprawie posła Jana Burego. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 227 Trójek to jest nasz telefon, a przy telefonie jak zwykle Helen. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. lequel tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là ne mentent pas, non, c'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va, vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis, je vis sans vis-à-vis. Comme si, comme ça, sans interdit, on ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça c'est, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis. Comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme si, comme ça. Comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Tomasz Grozdowski już się pojawił w studiu, a to znak, że teraz będzie o emocjach mundialowych, chociaż te emocje takie słabe, bo to drugi dzień przerwy, to już powoli zaczynamy zapominać, że gdzieś tam daleko, za Oceanem Atlantyckim, cała Brazylia jeszcze mimo wszystko płacze. No ale już powinna się zacząć szykować, bo przecież przed nimi bardzo ważny mecz. Mundial w Brazylii. Bardzo ważny mecz o trzecie miejsce i tak jak patrzę na wypowiedzi, czytam wypowiedzi obu ekip, czyli i Brazylii, i Holandii, to chyba jednak Holendrzy stracili motywację i widzę te buńczuczne wypowiedzi Robena i nawet trenera Van Hala, a Brazylia ma o co grać. Ten brąz to byłby dla nich jednak no, jakimś takim substytutem sukcesu, nie uważasz? Uważam zdecydowanie, no oni przede wszystkim, no, substytut sukcesu to może za dużo powiedziane, ale chodzi chyba o zmazanie tej plamy niemieckiej z żółtych koszulek, bo to co się stało, to dla Brazylijczyków był koniec świata. Faktycznie to spotkanie o trzecie miejsce wzbudza wiele kontrowersji, dołożył się do teraz do dyskusji na ten temat Luis Van Gaal, który powiedział, że po przegranych półfinałach zespoły już mają tak małą motywację, że takiego meczu nie powinno być, że skoro już pokonani włożyli tyle serca i tyle zaangażowania w to, by awansować tak daleko, jak awansowali, to powinno obu drużynom zaoszczędzić się zajęcia miejsca najgorszego, czyli czwartego, bo jeszcze zdobyć brąz, to trzecie miejsce to ok, ale być czwarty po tym, ile już się zainwestowało, to nie, to słabo. Holendrzy zagrają w takim finale pocieszenia po raz drugi, Brazylijczycy już po raz piąty. No i teraz można pomyśleć sobie tak, no bo zarówno Brazylijczycy, jak i Holendrzy przecież celowali w mistrzostwo. Natomiast zastanawiając się, gdyby zamiast Holandii zagrała w meczu o trzecie miejsce Kostaryka, no to przecież oni by sobie tam żyły wypruwali i serca na boisku wypluli, żeby ten mecz wygrać. No ale miejmy nadzieję, że przynajmniej w sobotę będzie dobre spotkanie. Wspomniałeś o tym, że Brazylia za oceanem płacze. No pół biedy z Brazylijczykami, ale co się musi dziać w Argentynie? Przecież oni tam siedzą w tej chwili jak na rozżarzonych węglach. Co prawda finał dopiero w niedzielę, no ale naocznie się przekonałem, jak bardzo ważny futbol jest w Argentynie, będąc tam przez kilka dni przed Mistrzostwami Świata. Gdziekolwiek transmitowali jakikolwiek mecz, w jakikolwiek miejscu, w którym był telewizor, to wszyscy siedzieli i patrzyli w tą zaczarowaną skrzynkę jak zaczarowani. A co można powiedzieć teraz, kiedy po prostu czeka ich najważniejszy mecz... No, w historii to może nie, bo w końcu dwa razy takie mecze wygrali, ale w ciągu ostatnich na pewno 10 lat. Z najważniejszych. No ale właśnie, wracając do tego meczu o brązowy medal. Argentyna i Niemcy świętują, Holandia i Brazylia się smucą. W Brazylii wiemy, że nadzieje na mistrzostwo były wielkie, no i powoli przyszedł czas na podsumowania, bo porażka gospodarzy zawsze boli podwójnie. Nie wyszło, można tak powiedzieć, i rzeczywiście tak było. Chcieliśmy, mówił wczoraj Neymar. Ja mam tu sprawę, jak on Zrobiliśmy wszystko, by dojść do finału i by mieć szansę na zdobycie Mistrzostwa Świata w naszym kraju. Chcieliśmy zostawić po sobie pozytywny ślad w historii. Ale cóż, przegraliśmy. Popełniliśmy błędy, straciliśmy szansę, straciliśmy nadzieję. To nie był dla nas dobry turniej. Nie graliśmy naszej najlepszej brazylijskiej piłki. Graliśmy normalnie, co wystarczyło tylko na półfinał. Nie pokazaliśmy takiej brazylijskiej piłki, jaką kocha każdy kibic. O trzecie miejsce na mistrzostwach, jak wiemy, zagrają Brazylijczycy i Holendrzy, oczywiście bez Neymara. Początek spotkania o godzinie 22 w sobotę polskiego czasu i to spotkanie poprowadzi, być może dla kogoś to zaskakująca informacja, algierski sędzia Jamel Haimoudi. Na tegorocznych mistrzostwach świata prowadził 3 mecze, w tym 2 wyjątkowo dramatyczne, bo to były mecze Holandia-Australia i Belgia-Stany Zjednoczone, przypomnę, 2-1 po dogrywce, no i mecz Kostaryka-Anglia, który zakończył się bezbramkowo, też wydaje się, że dostarczył sporo emocji. A więc tak, w sobotę mecz o trzecie miejsce, w niedzielę wielki finał. Ciekawe, jak niezależnie od wyniku finału w Argentynie powitają bramkarze. Sergio Romero, który rozpoczynał turniej po sezonie spędzonym jako rezerwowy we francuskim klubie, w całym sezonie zagrał tylko 9 spotkań, a tutaj kończy jak zbawca Argentyńczyków po meczu półfinałowym. Teraz mało kto pamięta, ale argentyńskie media i argentyńscy dziennikarze, którzy przecież znają się na futbolu najlepiej na świecie, obok Brazylijczyków, domagali się od trenera, by Romero nie był pierwszym bramkarzem. Sabella zawsze go popierał, no a jak się bramkarz odpłacił teraz, to wiemy. Na Mistrzostwach Świata Romero zagrał 11 spotkań, z czego aż 9 zakończyło się zwycięstwem Argentyny. Tylko jedno było przegrane, no i był jeden remis. A jeszcze wybiegając na koniec w przód do niedzielnego finału, 4 lata temu Argentyńczycy przegrali w ćwierćfinale z Niemcami. Wtedy było upokarzające 0-4. No i czy można sobie wyobrazić lepszy moment na rewanż? Na pewno nie. Też pokłosiem mundialu oczywiście są fantastyczne transfery. Już dziś Barcelona potwierdziła transfer Luisa Suareza, tak? I wiemy też, że z kolei z Barcelony do Londynu przeniesie się Alexis Sanchez. Tak. No, bardzo ciekawie ta wymiana wygląda. Pewnie też coś tam jeszcze wspomnisz o tym w wiadomościach sportowych. Tomasz Grozdowski, bardzo dziękuję. Dziękuję, kłaniam się. 27,5 minuty po 16. Mundial w Brazylii. I troszkę jeszcze takie brazylijskie rytmy pozostaną. A to będzie niespodzianka, bo to grupa Red Hot Chili Peppers. Choć singiel, to był tylko singlem w Brazylii właśnie.

Pustki. Pustki, ale wcale nie pustki w Darłowie. O tym się za chwilę Państwo przekonają. Zapraszamy do Trójki. Można nawet powiedzieć, że tłumy w Darłowie i to szczególna okazja jest ku temu, bo po raz czwarty już festiwal Media i Sztuka właśnie w Darłowie pod patronatem Trójki i z silną ekipą Trójki na czele z Michałem Olszańskim. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, witam serdecznie i ciebie, Krystian, i słuchaczy. I rzeczywiście jest w Darłowie tłoczno, bo jest piękna pogoda. Wiatr wieje solidnie, ale to nie przeszkadza cieszyć się słońcem, morzem, a przede wszystkim wysokiej klasy sztuką i kulturą, tak bym powiedział. Panowie, jest nas trzech. Pan burmistrz Darłowa, Arkadiusz Klimowicz, witam. Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy. Znakomity aktor Wojciech Przoniak, witam. Dzień dobry, witam. Czyli jest nas trzech, nie masz nic, ja nie mam nic. Razem mamy tyle, by zaprosić słuchaczy do Darłowa. Zapraszamy. Skąd znamy ten dialog, Wojtku? No, z ziemi obiecanej oczywiście. Do Darłowa czy do Darłówka? No mamy z tym mały problem. Darłówko to jest dzielnica nadmorska Darłowa, bardziej znana. W tej chwili. Tak, Darłowie. Przy Darłowie. Także i do Darłówka, i do Darłowa. Bo Darłów nie jest nad morzem. 3 km od Darłowa. Od morza jest Darłowo, 700 lat historii, a ten kurort nadmorski Darłówko ma tylko 200 lat historii. No to nieźle. Nie, spotykamy się po raz czwarty z okazji festiwalu Media i Sztuka. Co się zmieniło przez rok w Darłowie? Co się udało osiągnąć? Czy plany są realizowane? No myślę, że taką najbardziej spektakularną zmianą to jest nasza wspaniała marina, która się wpisała już dobrze jakby w ten produkt turystyczny, który chcemy robić. Jesteśmy coraz częściej odwiedzani przez żeglarzy z Polski, z Europy, a oprócz tego wiele innych takich sympatycznych dla turystów i dla mieszkańców zmiany, jakby mamy 70 siłowni zewnętrznych, takich wspaniałych urządzeń, nawet tutaj koło naszego miasteczka festiwalowego, gdzie i młodzi, i starsi mogą, patrząc na morze, nabierać ten żyzn. W myśl zasady, w zdrowym ciele zdrowy duch, rzeczywiście polecamy takie naturalne miejsca, gdzie można poćwiczyć. Wojciech Przoniak, jesteś, Wojtku, związany z tym festiwalem od 4 lat. Wpisałeś się w ten festiwal, który początkowo wydawał się być bardzo ambitnym przedsięwzięciem. Zderzenie ludzi wypoczywających nad morzem, klasyczne chodzenie od frytek do gofrów i później na dorsza. Tymczasem atakujemy tych ludzi naprawdę wysokiej marki kulturą. No ja byłem entuzjastą, jestem w ogóle entuzjastą przedsięwzięć, które w jakiś sposób pomagają społeczeństwu naszemu po prostu się rozwijać, prawda, bo jest łatwiej pójść w dół po tej całej rewolucji, tsunami w 90 roku, tu się nastąpiły zawirowania straszne, jeśli chodzi o kulturę i w związku z tym to trzeba z powodu braku ciągłości tu nastąpiły różne niebezpieczne rzeczy, które ja obserwuję jako człowiek sztuki, jako człowiek kultury, które mnie bolą i taki pomysł jak sztuka i media, gdzie się zawijają tutaj ludzie najfantastyczniejsi z tych dwóch, żeby powiedzieć, przestrzeni, do tych ludzi, którzy są na wczasach. Tu nie jest kurort, to nie jest Monte Carlo. To są ludzie normalni, ta średnia, bardzo średnia Polska, która podejrzewam, bo takiego nikt nie robił wywiadu z tymi ludźmi, nie ma na co dzień możliwości spotykania się z, nazwijmy to, z wysoką kulturą, czy z wysokim jakimś dziennikarstwem, czy no to, co jest medium. To jest bardzo ważne, dlatego, że to buduje, to pozwala ludziom się rozwijać. Nam potrzeba, tak, trzeba rozwijać szkolnictwo, trzeba rozwijać rozumienie tego, co się wokół nas dzieje, polityki i tak dalej, i tak dalej. Ja od początku byłem, nie wiedząc zresztą, jak to się rozwinie, bo to nigdy nie wiadomo, zamiast te festiwale kolorowe, pisma, to wszystko to mamy, to jest nieważne. nie bezwartościowe. Natomiast to, co się tu dzieje, dzięki panu burmistrzowi, dziękuję, dzięki ludziom, no tak, no bo to trzeba też kogoś... Zaryzykowali. Zaryzykowali i uważam, że to ma szansę właśnie się rozwijać. To jest bardzo, bardzo ważne. Przed chwilą Zofia Kucówna. Teraz mamy spotkanie Marek Przybylik, Michał Ogórek. Spotkanie aktorów Wajdy, czyli będziesz ty, Jerzy Radziwiłowicz. Naprawdę festiwal jest w tym roku bardzo dobrym, na dobrym poziomie i to jest ta marka. No to jest bardzo ważne, no, spotykamy się. O nic nie chodzi. Ani pieniądze, ani nie chodzi o żadne prawda, konkursy. Ale fabrykę jakąś byśmy zbudowali. No może nie tu, bo nie chciał pan pobronić. Natomiast to, że tu jest, ci ludzie przychodzą sobie z tej plaży i przychodzą i słuchają. Ja widzę, że co wieczór siedzą. Tu na razie nie mówię o stadionach, bo to jest coś takiego, co mnie zresztą denerwuje. Jak jest coś wartościowego, to wszystko się oblicza w ramy mega. Musi być 120 tysięcy. To nieważne, bo wczoraj ksiądz Boniecki powiedział, to malutkie te naczynka tam się otwierają i po malutku pól. I to jest właśnie to. Trzeba być cierpliwym i dać szansę, no po prostu, żeby to się rozwijało. I zbudować markę. A my jako trójka możemy być dumni z tego i cieszymy się, że jesteśmy tutaj mocno zaznaczeni. Po raz trzeci. Bardzo za to dziękuję, bo bez trójki na pewno nie byłoby tam tak łatwo. Są nasze audycje stąd. Dzisiaj lista przebojów. Marek Niedźwiecki już pod parą. Na pewno będzie wiele emocji. Jutro mamy Radiowy Dom Kultury, mamy Markomanię, są nasze spotkania dziennikarzy, będzie Basia Marcinik, będzie Grażyna Dobroń. Ja zapraszam na spotkanie z Zofią Klepacką, naszą znakomitą medalistką olimpijską. Jednym słowem, Krystian, trójka mocno osadzona w Darłowie, Festiwal Media i Sztuka coraz mocniej i robi się dobra marka połączenia, to co mówił Wojtek Przoniak. Ludzie przyjeżdżają na wakacje i naraz mają fantastyczną ofertę, żeby się rozwinąć. Tak, że nie ma tylko patrzenia, bo chodzi o to, że to strasznie łatwo ludziom w takiej sytuacji rozluźnionym, którzy potrzebują tego wypoczynku, bo cały rok ciężko pracują i mają swoje zmartwienia, żeby wpuścić byle co. To nie chodzi o to. To chodzi o to, że tu powstaje, jeżeli dwójka, czwórka, 10 osób wyjdzie i kupi jedną książkę, drugą, to zupełnie to zmienia powoli, ale to zmienia. Gdyby takie festiwale były w każdej części Polski, byście zobaczyli, jakby to był efekt. Cudne. Uczcie się od Darłowa i Darłówka. Dziękuję. Ja wcześniej, Wojciech Przoniak, bardzo dziękuję, Krystian, że mogliśmy powiedzieć naszym słuchaczom o atrakcjach Darłowa i zaprosić, bo ten festiwal trwa, potrwa do niedzieli. Warto, będąc w okolicy, wpaść do nas. Bardzo dziękuję. Oczywiście, jak powiedziałeś, że trójka mocno osadzona w Darłowie i ten szum morza, to wyobraziłem sobie ciebie na słupku ratownika na plaży. No, mocno osadzony, no i trzymający tam fason i dbający teraz o bezpieczeństwo. Słuchaj. Panie, przyjeżdżajcie do Darłowa, bo jest darmowy peeling. To, co się dzieje w tej chwili, jak się stanie przez kilka minut na plaży, tak, to twarz jest tak pięknie. Zresztą widzę, Katarzyna Kłosińska stoi obok, pięknie już opalona. Tutaj dziewczyny, proszę państwa, w ciągu 2-3 godzin nabierają niezwykłej urody. A ja? No, no i wiedziałem, że troszkę z was wypuszczę tej kultury i wejdziemy na normalne, rekreacyjne tematy. Trochę się daliście podpuścić. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Darłowa. Kwadrans do 17:00. Ale masz X za 11 minut 17. Jeszcze kilka drogowych SMS-ów. 71335 to nasz numer. Wspominaliśmy o bramkach przed Toruniem na autostradzie A1. Bramki na A1 omijamy tak. Kierunek Gdańsk. Zjazd na wysokości Ciechocinka. Wjazd do Torunia Nowym Mostem. Kierunek Warszawa. I w Lubiczu wjazd na A1 z powrotem. Bardzo dziękuję. Ja stoję przed bramką swojego domu, bo zgubiłem pilota, napisał słuchacz. zd3@polskiradio.pl. Tak można do nas pisać mailem. Lub telefon zostaje 22 i 7 trójek. Może politycy by zaczęli dotrzymywać obietnic przedwyborczych z taką konsekwencją jak Janusz Korwin-Mikke. Może wtedy byłoby lepiej. To komentarz do wydarzeń z dnia dzisiejszego, kiedy Michał Boni ujawnił, że Janusz Korwin-Mikke spoliczkował go podczas spotkania sprzed kilku dni w siedzibie MSZ. Tak jak powiedziałem, polityka polska weszła na nowy poziom. Ale czy chcemy, by ten poziom trzymała? No, chcieliśmy, by trzymała jakiś poziom. No i utwór a propos grzeczny to Olaf Deriglasow. Każdy chłopak chce być zły, któż by chciał być dobrym chłopcem. Bycie grzecznym chłopcem jest chłopakom raczej obce. Grzeczny chłopiec wszystkich słucha, życie spędza. A to tak zwykle bywa. Za 7,5 minuty 17. Zapraszamy do trójki. Odrobina talentu, poczucie humoru, kreatywność, ewentualnie jakiś instrument już można zarabiać, na przykład na wakacje. Latem na ulicach czy w parkach pojawia się coraz więcej osób, które w oryginalny sposób zbierają pieniądze. Okazuje się, że dziś, by zarobić parę groszy od przechodniów, nie wystarczy już tylko ładnie grać czy śpiewać. Aby przyciągnąć uwagę, trzeba się postarać i na przykład, tak jak pan Mateusz, wymyślić nietypowy cel takiej zbiórki. Ja tutaj na razie tak indywidualnie w tym stroju, w którym pan mnie widzi, zbieram po prostu na podróż do Bukaresztu. To jest właśnie napisane na mojej kartce. No, zobaczymy. Jakby coś, to najwyżej zacznę recytować jakieś wiersze. Jeżeli właśnie ktoś mi się bardzo spodoba, no to wtedy dam parę groszy. Rzadko, ale się zdarza. Jak naprawdę coś naprawdę zaskoczy, to potrafię się zatrzymać i coś wrzucić. Potrafi pani docenić poczucie humoru, jeżeli ktoś siedzi z karteczką, na przykład, nie wiem, zbieram na wakacje w Vegas? Czasami tak. Pewnie zależy to też od tego, czy dana osoba mi się w pewien sposób podoba. Nie lubię czegoś takiego jak za dużo osób, na przykład co chwilę zbiera na Vegas, co chwilę zbiera na jakieś tam wino czy piwo. Jak jest tego za dużo, no to nie podoba mi się to i wtedy tego nie robię. Teksty typu zbieram na czołg, żeby zburzyć Sejm, na pewno są chwytliwe, ale czy to na każdego działa, nie wiem, ale na pewno jest godne zatrzymania się na chwilę chociaż i zobaczyć, co ten człowiek reprezentuje. I zbieramy pieniądze do kapelusza, no jest wesoło, jest wesoło. Niektórzy z niechęcią się do nas odnoszą, niektórzy z uśmiechem, no niektórzy wrzucają, niektórzy po prostu przybijają piątkę. Można dużo ludzi ciekawych poznać. Wesoło spędzamy te wakacje. Czy na przykład jeżeli ktoś wpadłby na taki pomysł, że no, chce jechać na wakacje i weźmie gitarę, wyjdzie sobie na ulicę, zacznie grać albo postawi jakąś karteczkę, że zbieram na wakacje i w ten sposób postanowił uzbierać te parę groszy, czy musi się liczyć z tym, że może dostać za to na przykład mandat? W zależności od sytuacji, w zależności od tego, jak ta osoba będzie się zachowywała. Monika Niżniak, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej. Jeśli mamy do czynienia z panem, który gra na gitarze, do tego jeszcze całkiem fajnie śpiewa i nikomu to nie przeszkadza, wręcz odwrotnie, jest to atrakcją. Nie powoduje żadnych to utrudnień, ani żadnej negatywnej reakcji ze strony osób trzecich. Trudno, abyśmy w tym momencie podejmowali interwencję i karali kogoś, kto zachowuje się zgodnie z przyjętymi normami. Grunt to pomysł na taką inicjatywę. Tak jest. Teraz jakby konkurencja w tej dziedzinie też jest duża, w związku z tym im ciekawszy pomysł, tym potem lepszy efekt końcowy w postaci pieniędzy w kapeluszu oczywiście. Czy osoby, które w ten sposób zarabiają chociażby na wakacje albo na jakieś inne cele, powinny to uregulować, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe? Ustawa o PIT nakazuje opodatkować podatkiem wszelkiego rodzaju dochody, które są uzyskiwane przez osoby fizyczne. Katarzyna Puchacz, ekspert do spraw podatków z firmy Acreo. A więc również przez takie osoby, które grają na ulicach, wykonują jakąś tam inną działalność cieszącą przechodniów. Takie osoby powinny zgłosić uzyskany dochód do opodatkowania. To ile z takiego interesu można wyciągnąć średnio? No, powiem panu, że jeden taki kurs tramwajem z Ochoty na Pragę to jest 100 zł w kapeluszu. Urząd Skarbowy ma ograniczone możliwości zweryfikowania tego, ile takiego dochodu zostało uzyskane. Też nie ma tutaj żadnej ewidencji. Takie osoby zazwyczaj nie prowadzą. Natomiast powinny taką, choćby prowizoryczną ewidencję dziennych uzyskiwanych dochodów prowadzić. Choćby poprzez pisanie, ile danego dnia taki podatnik dochodu uzyskał. A czy na przykład są takie miejsca, w których tacy grajkowie, czy takie osoby nie powinny się, że tak powiem, rozstawiać? Może odpowiem nie jako rzecznik prasowy, ale jako mieszkaniec Warszawy. Ja nie mam nic przeciwko temu, że pojawiają się uliczni grajkowie, pod warunkiem, że w żaden sposób to nie szpeci, w żaden sposób nie odpycha, wręcz odwrotnie uważam, że to jest pewnego rodzaju atrakcja. Natomiast no, są sytuacje, w których niestety te osoby stają się uciążliwe. Jeśli już rzeczywiście ci grajkowie starają się w jakiś tam sposób zarobić, przede wszystkim nie powinni być uciążliwi dla nas. Oto jak skutecznie i zgodnie z prawem można zbierać pieniądze na ulicy, sprawdzał Mariusz Krzemiński. A co państwo na to? Czwórka młodych ludzi siedzi na chodniku i karteczka, zdjęcie z leniami. 1 złotych. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład pralka ładowana od góry Whirlpool z wyświetlaczem za jedyne 1199 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Witam w TUI Centrum Podróży. W czym mogę pomóc? Trochę zaspaliśmy. Chcielibyśmy polecieć do Turcji. Ile osób? Ja, mąż, Jaś i... Ja i babcia. Tak, i mamusia. I teściowa. Im więcej, tym lepiej. Mamy dla Państwa 500 zł dodatkowego rabatu last minute. 500 zł? Dokładnie tak. Tylko do 11 lipca w TUI otrzymasz aż 100 zł dodatkowego rabatu na każdą osobę lecącą na wakacje do Turcji. Odbierz go w TUI Centrum Podróży lub na tui.pl. TUI. Beztroskie wakacje. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali. Na przykład do iPada Air z wyświetlaczem Retina za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Jest 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w piątek, 11 lipca. Przed nami druga godzina naszego spotkania. Teraz czas na serwis. Małgorzata Spór. Ciąg dalsze śledztwa na Podkarpaciu. Szefowa prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie zawieszona w obowiązkach pod lupą śledczych. Także były szef lokalnego UOP-u. Mieszkańcy krakowskiego osiedla Złodzień są zalewani podczas ulew, bo osiedle stanęło na terenie zalewowym. Tak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. Wyłudzali kredyty na prawie 1 400 000 zł. 7 podejrzanych osób zatrzymała lubelska policja. To pierwszy od lat przypadek, kiedy w korupcyjnym śledztwie pojawiają się tak wysocy rangą prokuratorzy. CBA weszło dziś do siedziby prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie, a prokurator generalny zawiesił w czynnościach służbowych jej szefową Annę Habało. Wiadomo też, że śledczy prowadzą czynności wobec byłego szefa Urzędu Ochrony Państwa w Rzeszowie. Afera dotyczy powoływania się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. O szczegółach Ksenia Maćczak. Dotychczas przeszukano 15 miejsc na terenie całego kraju, w tym biuro posła PSL Jana Burego. Wejście CBA do gabinetu szefowej prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie ma związek z podejrzeniem przestępstw korupcyjnych. Dlatego, jak mówi prokurator Maciej Kujawski, Andrzej Seremet zdecydował się na zawieszenie szefowej prokuratury w czynnościach służbowych. Ale jak zastrzega Maciej Kujawski... W każdej chwili prokurator generalny może zdecydować o odwieszeniu. Jeżeli uzna, że te informacje z prokuratury apelacyjnej nie dają podstaw do tego, żeby formułować wobec niej jakiekolwiek zarzuty. Funkcjonariusze weszli też do prywatnego mieszkania byłego szefa tej prokuratury, a rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie wyjaśniające, bo jak przekonuje Maciej Kujawski, nawet na emeryturze prokurator podlega postępowaniu dyscyplinarnemu. Tymczasem rzecznik prokuratury apelacyjnej w Warszawie Zbigniew Jaskulski zapewnia, że czynności funkcjonariuszy nie mają nic wspólnego z tym, co dzieje się w polityce. Prokurator ma dbać o dobro sprawy. Ale szczegóły śledztwa owiane są tajemnicą. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Już wiadomo, dlaczego ostatnie nawałnice znów dały się mocno we znaki mieszkańcom osiedla Złociec w Krakowie. I dlaczego rzeczka Serafa podczas każdej większej ulewy występuje z brzegów i podtapia okoliczne budynki. Sprawą zajęła się Najwyższa Izba Kontroli i okazało się, że całe osiedle powstało w miejscu, w którym w ogóle nie powinno być żadnych domów mieszkalnych, bo to teren zalewowy. Po intensywnych opadach deszczu mieszkańcy